ادلہ متنوعہ ذکر کئی. کل وہی خالق تو ہر شے دی نو کل وہی پوہ پہ ہر شے واندی دی نو دا شانی کل تخویب ور گئی نو کل حال دا منکرینو ذکر کئی نو حال دا منیدینو ذکر کئی. نو کل وہی پہ دی مسلمی انبیاء را لی گلی نو کل بیاوئی طول متابدار دی نو کل وہی دی مسلی نو بدلے کی جنا اروخ بیان دی کے نو کل وہی اگر نعمتون طول زمائی نعمتون طول زمائی دلشانی دلائل مختلف قسم اغا بیانی اطام اللہ رار حکم دا اللہ فلا تستاجلوہ تلوار مکوئینا سبحان پاکی اللہ تا او ڈیر لے رے داوسنا جدا مشرکان ورزر شریف گئی رالی جی ورلتی بروحے پواہ باندے من امری دو حکم پلنا پچا باندے کی وغشید بندگانو پلونا دا چی ویر وی مخلوقات یتی نمشان دارے مقابل حق دی رشی دیر مشرکان شریک انسان من نطفتن دیو ساز کیوں بونا پس ناسا بدے دشمن دخکارا ہے حضرت شیر رحمہ اللہ بھی وساز کیا تو دما دشمن ہی تو ادرے رے او تو لگی دما خلاو کے او اخفلزان لنکو رے لگا اتنو در سوک جگڑا کئی دیو لوئی یار تما سر جگڑا مکو سرزان لو گورا یعنی تو سوک کیا حقیقت انسان پیدا کھیلے رے چدا دین پیدا رے والانعام او ڈنگر پیدا کی اللہ کا ساسو بار بری کی دف ان بچاؤ دے تو بچاؤ دے مانا د گرمئی نم دے د سردئی نم دے د گرمئی نہ بچاؤ دے داغیر سرمن میں خیمی جوڑی سی اگلا ناس دے د سردئی نہ بچاؤ دے داغی نا قسما قسما جامی جوڑی شیوی دیا یا داغی دے ویختونا نو آگے اچولی دی جمع جرم دیا و منافر او فائدی دیا او دینا قرائی تاسو و منہا تاکولون او دینا قرائی تاسو مانا دفرا کن دی او تاسو پار پدی کی جمال حائف دے کم وقتی چما دیگر راولی تاسو دی او کم وقتی چی سہر دو دی تاسو دی دپار دستاران ناغ واپس راز دلی راوستل ارے مرگی کئی رکاغ وقتی حائف دیر دی کیا گئی دا خط پلی تب گیا کھڑلی گا او خیڑے ریو بیس کلی دیا نبوار کسی خوب پرسی دیری حجوڑی دا سیدا سیرا روان دیا او دیر ور بسی دیر پا یو متبرائی را روان دے وی خمی مار کری دیا ادا گما مال دے طلب کی خوشحالی دیا اللہ وی ولکم اتا سر پار پا دے خواہش دے کم وقتی توری خونا چیک مالی گر را ولی تا سدائی او کم وقتی چی سار دو دائی تا سدائی مانا دا پار دا ساران او ساری تشیا اگے تشنی ولی دیا او دے کڑائی ام ڈیر کلت یو خوا گڑی گیو کلب الخوا نائے سکڑی و تحمل اثقالکم او بارئی دران بوجن استاسو الہ بلدین یو کریتا چنیتا سو رسیدن کیا ریتا پفل واندی مگر پتان بولو دفلو زانونو نجو یای باندی دی اگا بارو مچولے دی اگین دلبار کرے دی تم پتی سوری یکن ان ربستا سو خامخا دیربیات میں حربان رحم کون کے دی او اصونا او خرونا او کچ او کچر او خرونا والخیل او اصونا والبغالا او کچر او خرونا لترکبوها پیدا کریلی دفار دی جسوار شای جاسوبا دی باندی وزینا او دا خائف دی دفار دا خائف مطلب دا اللہ دا دی سیزنو دی پیدا نیلی ویلی چی لکم فیہا دفعون نی دل بگیلا ویلی دی چی و منہا تا پولون جائر او بعد ادینا کدی و دیاری او کچر گفتے اللہ کی بریمان نخام خواہ ہدایت بے کرے تا سطول اللہ ہوا اللہ دی جا اللہ غزا دے چرا و رید برن او با تا سطول پارا ددین شرابن سکلی ادین اونی چپائی کی تسیمون مال سروی تا سوا سیم سرا سائما دا اغا سریدن کو زناور تویا تسیمون مال سروئی کا سوا یوم بتلا کمبے ہزرا راز درگون ایتا سولا پریمان دی وصل او خوناو کجوری او انگور او دار قسم حاصلاتنا یقینن پر ایک خام خواد لائی دلیل لے پارد آپ کون کیا گئی سوچ گئی او کار کی لگولی تاو تشپا او رز او نورس کمی او سوری کار کی لگولی شوری پا حکم دلی اللہ واندی یقینن پر ایک خام خواد لائی لی پارد آپ کون کیا اگئی اقل کئی وما ذرا لکم آگا چھ پیدا کری اللہ تاسو لبز مگا کی مختلف دیران منعوی یقیناً بری کی خام خائب رد پار را قوم چھ غیب انداخلی او دا اللہ رضا دے چھ کار کی لگولے دریاب تابی کرے دریاب دید پار کی خورای تاسو دین لحمن پریا وقت آزا اراو خی تاسو دین خلیتن کالے تل بسونہا چھ غن دی تاسو آگا وی لحمن توریانی ولویلی دیو جنا دا مسلک دے دا یو امام مسلک دے دا امام مالک رحمہ اللہ دا یعنی دا امام سوری دا سوریانی سوری رحمہ اللہ چکے او سری قسم کو او پڑو چی قسم بخدے وخوان فرما نکم اے او پڑنو نخانی سیگیا زمونگا مذہب دا دے چکے او سری قسم کرے او چی وخوان فرم ما اے او پڑو نخانی سیگیا زکا بنا دا ایمانو دا پا عرف باندے دا بنا دا قسمونو دا پا عرف باندے دا اور پی چی یو شیطا کم نو مخلی قسم پا دی راضی لگے ہرلہ تیسی ورکا وی مالا وخرارا ناغا چند تالا مین راڑی لکا مئیلا وخنو ویا نو کد قرآن کریم جو والا وخرے لی را تو بنا دا ایمانو پا قسم باندی را دیو جنا داغا ویا توسیر پی زی وی بنا دا ایمانو دا پا عرف باندی را او کل جی دا مطلق دا وخ اطلاق شی نو داوی اطلاق آپ مئیوانی نے کی گیا کوئی تو بورے نا کہ اللہ کافر لا دابا ویلی گیا کافر لے سے ویلی دابے والے ویلی ان شر الدواب بھی عند اللہ ہی سم البکم الذین لا یؤمنون کسو کی مان راڑی کافر دی دا بتر تو زندہ سرو دیا نور کو یو سریو چی واللہ لا ہر کبو داب بتن قسم بخرے بدابی بنسواری جمع انو کے جرے بکافر ورسور شنو دغا سیگی ہے خانی سیگی ہو کنا نو کنا خانی سیگی کنا چنا خانی سیگی ہے انو دغا شانی کمائے اوپر نو انو خانی سیگی ہے ذکا ہو اس کے اگل داب بنا وینو وطر الفلکا اولی بد کشتے چشل ان کی بھائی دوبو بری دریا کی ولی تب تو ادیر پارا چلب گئی تاسو مہربانی دے اللہ نا بار من لڑشی حلال مالو گٹے ار پار ادی کی تاسو جو گروخ گئی ہر تاوکری اللہ پر مدد کے ورونا اللہ انت نید بکم منا دیر پارا چون خوزی کی بتاسو باندے اور وان کری دینا ہرونا ہوا سکولا او چلولی دلاریا القا فی الارض رواسیا و اجرا انہارا و سلک سکولا و سلک سکولا وما دشانی را علم تو آتی بنن و ما انباری را لعلکم تحتدون دے بار دیتا سلارو میں و علامات امور علامات دی افسور باندن دی جارمو میں افمائی اخلوکو کم اللہ اخلوکو سمرہ دلائل بیان کر نوز بدی باندی تفرید مسجد توحید اے پساسو کی پیدا کئی مخلوکو دا پشانت دا رچا دے لا اخلوک کیا اس چینشی پیدا کو لے نو دلی لگی اللہ جب گری مخلوک والا عصہ دار کر رہی اے پستاس پنہ لئی او کترش مارے تاسو نعمتی نا دا اللہ منشش میرے لئے تاسو دا یقینن اللہ خامخا بخنک ان کے ورحم کا ان کے رے اس وئی وہ پارشے باندے ریم اللہ پوئی پارس باندے چپٹا وئی تاسو او پارس چکتارک وئی تاسو او آغا کسان یدعونا شرام تیرا مشرکان من دون اللہ سوا دا اللہ نا نو دے وئی یعنی بوتان سجے یعنی بوتان بس دے من دون اللہ مانا سجے بوتان مانا کئی وے مر تاسو دغیئی دے دیو بند کی کداران یہ دیو دیو بندی مفسر داغا والا واوا اگا وئی موزہ القرآن کیا شاید ان لوگوں کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں دے آگا مرو نیکان بندگان بارک ہوئے کیا گئی خلق مشرکان اگل عبادت کیا او آئی پخل حاجتن کرا مدد کیا نو آیا گا درشان منع کرے رہا کی بھتان اسر لگے لا یخلقون شیئن چیری پیدا کو پیدا کری شی دئی لگی آگا سوترا مدد گئی کیا پل پیدا اسکم اللہ کا محتاج نہ او دئی را مدد گئی اموات مر گی رہی ہے روح یا نگی گئی جو اندی انپوئی گی رہی ایان اباسون مجھے وہی انپوئی گی را بھوتان چکل ہو پورتا کولی ہی رہی قبرنا وہ بالکل اگا مال کا دیتے نظر اکڑا ہے ایس من دی پاتی نسو نہ وہ مایا جمونا او نپوئی گی را نیکان مندی گان چکل ہو پورتا کولی ہی رہی قبرنا مددگار تاس مددگار دے کیا ہو پسار کسان چیمان رائی پاسے رتمان دے دنہ دے ناشنا گرن کی دی مسلیلہ بد گرن کی وہم مستقبیرون ادھائی دان لے جانی خام خایا کنا اللہ بوئی گی پاہ آسمانی کے پٹے رہی اپاہ آسمانی کے خکار کئے رہی یقینن دا اللہ مین نساتی تکبر کو ان کو سارا ویراتیل لہم حالت منکرینو ایو باپ دے تخلیف ہر کل چوئے نشی جائیتا چس شہر آجے گئے رفتاسو نوائی دے تیہی جو منو دی دیل پارا چپور تکی اوزارا ہوں دران پوجن اخبر کاملتن پورا پرد قیامت او در پوجن دار کسامنا چھ گمراہ کری دی گئی آگائی دے غیر علم پنا پوئے وانگے خبردار بدیا چھ دے کم بود پورتا کئی آن پتا کیسا مکرو فریب گروار کسانو چوان دے رہینا خلاف دا اللہ دے دین پس را رہے اللہ بنیانا ہم اللہ رہے نمانا عذاب دا اللہ رہے حذف د مضاف دا په عربی کې شایع او کثیر دی. حذف د مضاف په عربی کې شایع او کثیر دی. واسأل القرية منس اهل القرية. واسأل القرية معنا اهل القرية. فات الله منا فات یعنی عذاب الله پسرائے عذاب اللہ ابادی دا بنیاد پس راو گردی دل پدائی بانی چکنا دا پاس دی او راگ دیتا عذاب دا سی طرف نلائے شکون چی لیتن پوئی دل جا پر رد قیامت رسوا بدی اللہ دی او بوئی اللہ چکم دی کی سواران زماغا چی خلاو کو تاسو ببارد آگئی کی تاسو بدا آگئی بارا کی خلاو کو قال الذين ابو يا كسان دي ورکڑے شیر ورتائلم یقینن رسوائی دن رضیا ان الخزي اليوم یقینن رسوائی نن رضی و سوء عذاب على الكافرين دا فکافر باندے دے الذين اكسان روح خلیائیں ورشتي پدا سے حال کی چفلم کو ان کی بخلو دانوان نے فعل کو سلاما پس کار کئی بدئی انقیاد ما کننا نومنگا نامل من سوء شمونگا سامل کو بد منگ سباد عمل نرے کڑے منگا ہو کم سباد عمل نرے کڑے بلا نگر آرنجی یعنی اولی منرے کڑے کڑے مدے یقینا اللہ کو دے پاس منتا اس عمل کو وہی پتا کے شی دروازوں سے جہنم تھا ہمیشہ وہی پدی دے او جمع راوا ادے دائی سر مناسب تم نے چمکی ہوئی لہا سبا تو ابواب او دن تو وہی فد فلو ابواب جہنما و ان لبے سا مسل متقدین خام خاڈیر بد دے ڈیر بدلا ٹکاوڑ تکپور کو ان کو وکیل للذین حالت منیبین دینا بچکو ان کو وکیل اول سلال کسانو تا چیزان بچ کرے دے خلاف دالنا ما زاندر ربکم سشیر علی گئے رفتاسو نوائی لئی خیرا دے خیر کتاب اللہ دے خیر کتاب علی گلے دے مونگو اے خلقو دے خیر کتاب شروع دے رائے سے اتاسم پا جزان لبرا خوالی دا خیر کتاب شروع دے راشی تاسی مواؤ رہی دا جوان سبا تلگی بیا جوان را دیا نیچی درس کو بیا تو بنی جوان را دی تبایی او کو بنی راشا خلق ویا ویچی طول بندل نمیل آگی گی نو طول پریدیم نا انو کٹول کر ملاو نشلارو نو خوب سر دشتا دے راشا کینا فائدہ من بہو کر دیا خیر بدر کی راشی قالو نوائی دے خیر آدھے خیر کتاب دپار دا آگا کسانو کی نیکیوں کا فجیرنی آکے حسانہ بہتر بلدہ پا آخیرت کے او خام خاکور دا آخیرت خیر دا دیر بہتر دے او ولا نعما او خام خا سخر دار المتقین انجام دا پریزگارو دا دار المتقین انجام دے پریزگار ہوا جنت میرا نش بھی رہی داخلی کی بدئی دیتا بھائی کی بات لان دے انہوں دن نہ ہونا دپار گئی با بلی جنت کیا وسیع واڑی ہے رہی دوشانی بلور کے اللہ پریزگار ہوتا آ کسان کی وہ حق مل رہی ورشتی خدا سے حال کیا چی خوشحالیا دئی خوشحالی مطلب ہے چکم و کمری نو خوشحالیا دئی پشنڈ باندھے تبسم بھی او خاندانی خوشحالی بھی یقولون وائی دئی سلام علیکم سلام دی بتا سوان دے داخل شی جنت تا بما پسو دائی چی تا ستا ملون چتا سامل کوئی نگورا چی روح دن آلی منیر جنت تا دی دا کم جنت دے دا کم جنت دے دا جنت دا عالم برزخ مدر جانی دیف دوزخ تا دی مدر کم دوزخ دے دا دوزخ دا عالم برزخ معذاب کم دے شو عذاب و برزخ کی شو او دے خام کا دی دنیای خبر تیرا لیا جدا دلتا دے کالا کالا سا آثار دا عذاب اگا دلتا مخکار کی گیا دلتا ملاح کار گئی کار کی گیا دا پارد عبرت مومنانو او گنینو اصل عذاب عذاب دا برزخ دے خبر ایسی وہی بس منگا دیوبندیاں ہوا اہدا دیوبندیاں میری وہ دیوبند عالم ہوئی کیا کہ تبوز کرے پھر قبر بخام خا تمرا بے لاہد کنی کیا ہے کہ وہ سڑے خوب اثر کی نہیں لاس بدا سی کی داد کا جو ہے دے قبر کی یا کہ کینو لیشی نو دے ہو بیا کینا سی نیشی قبر کی ناغ ویا فتاوا آسن الفتاوا کیا وہی مر دی قبر کی نشی کے نو لے داد عالم برزا خبری دیا نوز کری تو پس کلو خبرو کی نشی آیا نوز جوڑی دیلا سر دغا کا سر والا تسلیم کتا گا دیل قیاد سر والا خجاتا کا وہی بس خبرہ میں امان اللہ خونانا وہی لگا دیا حد خود دی جانی اب انکار بھی نہ کے ویا اگر شاعر وہی ضد ہے جناب شیخ تقدس مآب میں جس طرح صبح طبیعت کی ضد دے میں جوڑے در خبر آ رہا در خبر آ رہا یعنی بس دیا ہوا کبھی بندی عالم بس کھلا ہوا تھا وہ تم غلط خبر کرے رہا دا خدا قبر دے دیتے نلخی یقولون وائلی سلام علیکم او دا شانی دغم ویلی دیا مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ اشرف الجواب کی صوبہ دا خبر کرے رہا کہ مراد دا دینا دا عالم برزخ دیا او وی پا عرف دا دغ کیا پا عرف دا شاری کی نوی خالص دی قبر تا دی تادو قبر نویا کیا ویلی مولانا شریف علی ثانوی رحمہ اللہ ویلی دیا وی پا عرف دی تا قبر نویا اگر دارت یا حدیث کی راضی یا دیدہ کی مکی تیر سن سورہ توبہ کیا مراد تینا بیا دا قبر دے دا قبر دے او کم بے پوری کستا رسائی نکی کی کم بے کی کستا لاس کے اسر کی کار میں کئی اب تا مراد دا قبر نسجے دے عالم برزخ دے یقولونا وائی دے نویم دی وقتی دے خوشا لیا خوشا لئی اولی ذکا دے غفل خوشا لیمی نیا نبیہ خوشا لئی وی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اگر جی کل وفات کی دا مسئلی والا جڑت نو دبان دے چی کل لگ تقیب کم شر نا آخذ سر پا خبرو شر ولی وی تولی جاری ناگی ولی جا منا چی تمری ناگر دئی خمی داد خوشحالی وقت دے کرد خبکان وقت دے یو مزدور چی سارا نا تاکے والی یا بلچائی والی او طول اردی جلی مازیگر چی کل چوٹی کی گی نوزد خوشحالی وقت یا ولی ذکر او سغو لگی مزدوری ولور کی یا مسئلہ دادا حدیث پاک گرا دی اگل اگر مزدوری ورکے داگر خوالو دو چیدو نروان دے یا دیوائی نے مزدوری کو ورکون در سفلو دشلیدو نرستو در سفلو دشلیدو نرستو والا مزدوری ورکون نو دا ظلم دے نوی حضرت بلال رضی اللہ عنہ وی ما زان کرو لے رے زان می کرو لے رے نو اس زمان دے مزدوری دا دستو وقت دے نو دا دے جرا وقت دے جدا دے خوشالی وقت دے دیو جنا دا شاعر خویلی وی جی چی پیدا شوی تا جڑل خلق خندا کرا خوشالی ویل مبارک شاہ لہ مبارک شاہ و زناور پتی دا دی کولی خوشالی وی او چی اس تا مڑکی گی نو دا سی مڑشا چی تخان دیو خلق جاری او کنا چی راغلے منو جڑاوا او چی ریم منو جڑاوا نبیاو او خسرت دنیا والا آخرا او ذالکا دا ہو بیا اخکارتا واندے چی راغلین ام دو جڑل او چی ریم ام جاری نو فائدہ دشوا تو خو بیخوان داری بلا بدلانی وانی رستا نرو سرے خو بدلانی پریوی تا پوری خاندل او تا جڑل نو چی آغای جاری تو خاندی نو بلا بدل بوالی شوئی بینا خدا سے حال کی جو خوشحال بی گئی وائی گئی سلام علیکم سلام دیو بتا زمان میں داخل سے جنت تا پسود آئے کی وائی تا ستا ملونا ستا و سامل کو انتظار میں کہی گئی مگر دے خبری چراشی جائی جب رشتی باتا بانی او یا کی امرو رب یا راشی حکم درستا کذالک درشانی کار کروا کسانو چوروان جائی رہینا اللہ حلاک کرلا اظلم نو کرے پدائی باندی اللہ لیکن ادائی پدائی نو خلوان دی چھے ظلمی کوا پس پورا سید دائیتا ناکار صدا راگس چھے دائیتا عمل کرے اور آگی رو کا پدائی باندی نادل شا پدائی باندی صدا راگس چھو دائی پائے پورے استا حضیقون چھے خاندائی پولا اوائی آگا کسان چھے مشرکان دیا جرے فخر اللہ نے عبادت بنے کرے منگا سوا دے اللہ نے من شے دوسرے شے نہ منگا ان میں شرانو زنگا دامن چی ولے رامدت شوایو نظر لیاز منو سے عبادت گو نو کدا غلط وے ندا کو منگا نہ رے کرے خودے پدیوان دے رازا دے خدا اس تا نہیں نوے موحدین لگیا دیا اگر خالص دا اللہ عبادت گئی ناجیبا خبر آرہا خدای پا دیم رضا دے خدای ستا پا دیم رضا دے خدا خدوار مخالب عملو لے دیا تو پا دوار خدای رضا دے نبیا خدای پیغمبران صلی اللہ علیہ وسلم کذالی کذا شانی ورپسی نحلو نمونگا ونمشران نمونگا انبا حرام کرے مونگا سوا جی اللہ نے من شیخ سے شیپ ازان ماننی دو شانی کار کرو آو کسان چوروان دے رہینا نو اللہ حلاک کرل نو کے چرے اللہ پہ خوش آلوے نو سلے حلاکون پس نشتے پان دیا ہو ماننی مگر رسول دے جن اخکارا ولقد باغنا دی کل امتیں او پتا کی سر لے گلے رہے مونگا پہر یو امت کیا یو پیغمبر انی عبد اللہ راچی جڑا فریاد آج دی بات کوئی اللہ تا اوزان بچائی لے بارد غیر اللہ نا پس با دے دینا رسول کو چی ہدایت ورد ہو کا اللہ او با دینا رسول کو چی صادق شبا اوان جو دم رائی فسیرو پسو کر دے پس مگا تو پسو کو رے جسر انگش انجام دا نسبت درو کون کو کچاری حر اس کے تو پا ہدایت دے باندی پس یقینن اللہ ہدایت میں کیا بچا تا یو ذلو کہ گمرائے کی اللہ وما لہم اون بید پارا دین ناسورین سوک امدادیان من یذلو مانا یذلو اللہ ابن کثیر مانا کئی من اضلہ سوک اللہ گمرائے کیا ناغل ہدایت میں کئی وما لہم اون بید پارا دین ناسورین سوک امدادیان او قسم انہ حریر پر اللہ واندی سخ قسم انہ چپور تبنی کی اللہ سوکی مرشی بلا ندر آرنگی اگر یہ لائے باسو نمدلہ ہوگا بلا چی داخل شو ندر پار دے اضراب دے ماسا باتا دے نو دالا باتی نلریشی مطلب دا بلا یواس اللہ میموت بلا ندر آرنگی ندر آرنگی سرنگی یعنی پورتا کئی با اللہ سوچی مرشی لوز دے پدی اللہ وانی رشتیا لیکن دیر دیا دخل کن اللہ عالم ان پوئی جی دید پارا چی بیان کی اللہ دیتا آغاز چی اختلاف کرے دی پائے کی دید پارا چی خارتی اللہ کسان چی کفر اکڑے چی یقینن دی او دی در ہو جن یقینن ویناز منگا لشئین یو شیر کل چی منگا گل وجود ورکو یا آدم ہو ہر گلے چیرا دوں یعنی دو آدم یاد وجود ان کو دا چی وائی مونگا تکون شا فیکون بسی او دام دا خبرم ندا چگنی اللہ چی لفظ دکون وائی مالا بکی گی کلفظ دکون انہی نجان کی گی چگنی اللہ مختار دے لفظ دکون ویلوتا نا نا دا ارادہ دا دا تعلق دا اللہ ندے وشے پوری چی کل دا اللہ ارادہ راشی دو وجود دے اوشے یا دا اللہ ارادہ متعلق شی دو آدم دے اوشے پورے نو چی سنگ دا اللہ ارادہ راشی مراد حاصل بھی تخلق دا مراد ارادی دا اللہ نے نرازی لگا کہ تخلق دا مراد ارادی دا اللہ نرازی نو بیا خوب اللہ نوی والذین واقسان حاجر چی ہجرت کرے رے اللہ پا دین دا اللہ کی پر داغنا چی ظلم کرشو پا دیوانی لانو باوی آننا ہم نخام خاصے بور پنگا دی تب دنیا کی خیستا او خام خاجر دا آخرت اکبر دیر رے رے دی ملکی کابلیان مجرال نراغی زہم کجی خریم نوا او بیا اگئی آو گاڑو کی کر دی دل چی بیا ولدہ خلق زیرے دل دیر دا گاڑی چیتا ہوا دا دا اللہ وادلا لو کانو یعلمون کاشی دی کوئی دی آو کسانو چی صبر اوکاو پر اخلوان دیزان سواری دی وما ارسلنا انہی را لے گلے مونگا وان دستانا مگر انبیاء ناری نمرا لے گل وما ارسلنا مگر ناری نہاری بیان کی بے خلق لاغ کتاب چرالی گلشن ریتا ونی وی دا اللہ دا پیغمبر میسال پشان تو ردا چیئے وی بس دا چی بتا دستش خطر ورسائی نور پا داغ بیان لا جدنش کرے مطلب دا بس یو قرآن کار ہیرے مونگا حدیث بکن منو چل دا پیغمبر تا دا قرآن دا ورسو بس نور بیا ضرورت نشتہ دے آغا بیا تو پر پلوان ران کوئا تھے نوایا بیا دا پیغمبر سرے جنگ ہو لکو جنگ وزر ہو لکو دکلی نے اولی شر خوبہ جوڑی آغا والا چلا اللہ کتاب وغیر وان دے کوئا اندگے وزر جنگ ہو لکو نانا دے والا بیانو انو جوڑی جنگ کا جوڑی دو دل تم وی اور آلے گلے ملتا تا کتاب دیر پارا چھ بیان کے تخلق لا جتا چھ رالے گلے شہر دیتا حد پارا دی کی دی سوچو کی اے پس دے خوالی آکا سان مکر سیعات چھ تدبیر کئی دبنا انو دا چھ امن دی اللہ دیل پس مکر کے یا راشی دیتا عذاب دا سی طرف نجی دیتی نکوئی گی یا انی سی دی پا اوڑی دو آوڑی دو خبلو کے وی تکلو بہی مانا پسا فرق بلکی پاوڑی دو آوڑی دو دے رہی کی پس نبی رہی بی موجی دین آج دک ان کی اللہ لرا یا انی کی اللہ دے علا تخوف پکنی باندے یا مانا پیاری باندے پس یقینن رفتا سو خام خواب ارتیاد بے محروبان رحم کا ان کے دے اولم یو آیا دیو بوری آوستا چی پیدا کلی اللہ من شئین داری و شئینا اولی داولی سوری داری آنیل یمین و شمائلی تی طرف و دس طرف لا سر جدل اللہ سجد ان کی اللہ لہم داخرون اولی دی دلیل تو بورا داری اغا سوری اللہ لپراتلی بسر جوان دیا چنور رو خطیب نجوڑے سورے اگر ڈیر لری پروت دے او چی سور سور نور رو جتی گی نو سور رالن دی گی نجوڑے جا قبل ترو بان سور واوڑی او خاص اللہ لہ یا سود سجدہ کئی تابدار اسی آغا سوک جیب آسمان نجا آغا سوک جیب آسمان نجا جوش نمبا پتن ہر قسم نندا سرنا او فرشتی او دئی جان لوئی نے گاڑی یری کی طرح پلنا چرپا سر لئی دے وہ فالون مایو مارون او کئی آ کے حکم کو لکھی گئی تھا مطلب دا طول میں تابے دار دیا ولی اللہ یسجدو طول میں تابے دار دی مالا پسر جوان جو پراتے دیا اس اللہ وی دا خبر بار وقت کے وقال اللہ اولی اللہ منی سی الہ نیسنین مددگاران متعدد دانا چیز وبا ننی سی کدریمی نو خیر دے یا دریبا ننی سی کسل اروی نو خیر دے نما مانا دیسنین کمتعدد انما هو الہ واحد یقینا دا اللہ کارسال حاجت رو مددگار دے کیو بس خاص دمانا ورحب بس یری گئی وله اد پار دی اللہ دی اوس کی پاسوں نو کیو پد مگا جی او دی اللہ لرا بل نہ لازم ثابت ہمیشہ اپ غیر اللہ اے پسی وار اللہ نہ تتقون یری گئی تاسو و ما بكم من نعمتین اللہ وہی نعمتوں تول زما دیا او رسی بیا باب نعمتوں شروع کرے دے و ما بكم من نعمتین آگا کی دی پتا سواندے نسے احساناتنا فمن اللہ فرداد اللہ درم نبی یار کل کی ورسی کی تاوتا تکلیف فرسی اللہ تا تجعرون چونکی گئی تاسوا برڑی گئی تاسوا فرداد اللہ تا چونکی گئی افغیر اللہ تتقون دلان میں ایدہ ایمانہ کیا ولا ضار سواہ کما لا نافع غیرہ بغیر دا اللہ نے بلسو ضرر ورکا ان کے نشتہ دے لیکن سرنگی چھ بغیر دا اللہ نے سوک نفع ورکا ان کے نشتہ دے تو دمرا دا چھ دا ما تحت الاسباب ادا ما فوق الاسباب فرق کوا دا نبی گنی پورے داخل فائدین ورکی یو باللہ نارا خود دا اسباب دلان دیا دے دا اسباب ہونا بغیر چیسو نشتا دے اتر اورسی کرا مدد شیا نو فائدہ ورکا ان کے رامدد کی دن کے تکلیف لرکا ان کے نافع اوزوار بغیر دا اللہ نبرسو نشتا دے وما بكم من نعمت آغشتی فتاسبان جس نعمت نا پرداد اللہ کرم نبی پیار کر جو رسی کی تاوتا تکلیف نپس دی اللہ تتج اور اوڑ برڑی گئی تاسوا کاری سے مانا چاہی چلی وہی تاسوا انداد بارئی تاسو تم مبیا ہر کلا چلیری کی اللہ تکلیف تاسونا ناسا پر توی تاسونا ذرف سر شریف کئی مون مخلوق دیر پارا چکو گرو کی پاو سوانی چور کرے منگا رہی تا بس فائدہ واخ لئی پسر دے چکو مشہی تاسو او گرد رہی جائیا لما آغستا رت دے شرک فیلی چلکوئی گیا رہی نصیبا حصا داوسنا چور کرے گی منگا رہی تا منگا دائی تا وجعلو للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله جزامهم وهذا لشركائنا فالله قسم بخذي خامخا تقول بوكري حساسنا داغ سبارك كي ايتاس تذكرون ايتاس كم درود ووي او غربي دي الله لننونا فاكي دي الله لا او دفار دي لي آغس يشتهون جباري دي دي ناري نوان دي خوشا لدي او الله لننونا وي آر كالكي دير والبرشي جو تند دیتا بل انسا پا زنانا واندی جنائی واندیا مگر دیگی مغدد مصود دنطور او دیوی دکد غمنا دا یوالیم اندور شیع و خبرشم مبارکی مورکا نبیان والاوی دابا نویشنی نبیان فردون لبیتا او خلون بے زنانا اولاد پیدا کی دل داد خوش قسمت نخرا داد خوش قسمت نخرا یا طوارا من القومی او دیو جن علماء اکثر پورا اللہ چولا اولاد ورکی نا زنانا اولاد ورکی داد خوش قسمت ہی خبر رہا یا توارا مل قومی تو ٹھیک جو قوم نہ وجد بد گن را رسنا چیزیں اور کیسے دا پاری باندھے نبی ہی ضمیر ما بشر ترا جی دے او ما بشر مذکر دے ایم ذکو والا ہونین اے اسا جی دے دا دا سا دا ما بشر علا ہونین سرس بکوالینا یا تو امن دیدی لرپا خاورو گے خبردار بس یا جلی کو مبیسا لکی یعنی دا زمانی دی جاہلیت طریقہ وان چولا جیدن او اولاد زنانا اولاد آبے جوندی خولیا حضرت شیر رحمہ اللہ وی یو جنگ شویو نپاگا جنگ کی زنانا دا غیلی ولی شویوی نو جی کلا صلح وشوا نو پاگا جنگ کی دا غیسل وشوا چی زنانا ولی با اختیار ورکو نو کاغی درد لین مونگ منی کونا او کن درد لین تاسو بے مطالبہ نکوئی نو آغی خوشحال شل پا دیواندی نو زنی لاری او دیو موتبر لور آغا پاتی شدی باز زنگ زنگ رما نو آغلا غصا ورالا او باز بیا جی بچینی تیرا کیدا نو جوڑی آغا بیتا بشنی جوندی خفولا او بیا دا رسم دا پا تمام عربو کنا پا زنی خلقو کنا دا رسم بیا شوروش تمام عربو کنا دا فرزدت نکا دے دا سواسوانو میں دے ناغا پا زمانہ دا جاہلیت دی یو دو اوخی تنرو دیشوی ناغا غی پسی پا یو اوخ بانی سور شا ور پسی گردی دا پیاروہ یو دے کی یو بودا آگا ناس دے دے ورل او تپوسی چنوک ورائدل تو زمان اوکی نیدی راضلی جو اوکی دی آنا روی آو راضلی دی وقت احیان اللہ بہما او زمان پائی ماندی گزران روان شیم اللہ دا لشو اے او پیس کو دے دوسرا خبری اتری کئی او دی کی یو ما شما آگے والا غالا کی دستا لوشو خرسو ناغلے زخر رضا والا انو اغوخن پری خودی با اغوخن پری خودی دی اغا ماشی میرا وستی دا بس خبر شورت با چی در شانی سوا سوا اغا دغا جنی کئی اخی نو بس جی جنی با پیرا کی دا انو دل دی را وستا و دو با دستا دو اوخ اوخ بے ورکو جنی بے دل را وستا کل کی اسلام راضون آغا دریس و جنکی اغیر مرد نبچ کری وی دریس و جنکی بچ کری وی دیو جن فرزدت شاید دی کل بیان کئی آنی جوڑی آغا دا فل نکسی بچ کئی ومن اللذی من الوائدار مونگا نا آغا کست چی آغا آغا جنکی بچ کری وی دا مرگ نا ہو چی اسلام راضون مطلب دا دیر خلق آغا بچ کری ہو دا اللہ پیغمبر اغبا ابو سفیان کویتا رخبلا خبر او کنا اغبا خبر کولا اور اللہ پیغمبر بجرل چیدے تجارت لطلو نو امیدو چی او اللہ اولاد ورکی اللہ اولاد ورکی واپس چیدے کلرا گے آبا تجارت داشن کسو سوکال بنو چی واپس را گے آنو تبوس اوکو ناغی ایس مشکلی دے یو رض کی پور تر آدم نشی جوی کا تیدل یو معصوم غرو آلیم دے دا سوک دی دے سوک بھائی ناوت تورا راویست آر رشتیا وائی جلی نو خیر بنشتا نباز وقت دے داستا لروا تو دے را خیستا وا ہو زمینگا نڑا کیلا انباز دا لگا شوی نو دے اولا کی دے پرچائی او کم کی د خفول سامان دی ناری راواز کی ارا ماشوم یوان سرا لوجتونی و روانه ک نو کنده ولا او کن استیدا او غیل ارتاو گا او خاری تو ورچول او کلا چې کنده ګولا په دبه سی خاری راځي ناغه ورال نو صفا به ک نو ایدبا ادا دے غمید تم قتل آغا خپل زناوروالی لگن قتل چیر دا غوثنو زما دا غیرت خلاف دانشم بریخوی نو بس آغا غیر ورگر مولا او آغا خاری چولی پی شورو کل اغیر چلی والی وی ما خارا چولا چولا چولا تردی پوری چی بس بیاغ آواز آغا ختم شد نو اید اللہ پیغمبر پا جرل او دبا دا خپل خبر پولا او دا دیو اید دا اللہ پیغمبر ویلی حبب الي من دنياكم النساء والذيب فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ويقول الله پیغمبر وي شيء ما لستاسو لدي ارسنا زنانا خوخي و خوشبير على خوخذا وي دا الله پیغمبر خده دير خوخي دا خبلا بيماني و بدكاري من جوڑي فبلوان من دا خيالي دا حديث مطلب دا دي شيء یو لال دا مخلوق خوخ دے چھے دے دا حق بیانو کم ذکر دا مظلوم مخلوقو او دوین دا چھے آگا شیم خوخ دے چھے دا مخلوق پائے کی سو دستی رسمی ملو دا دا غی پا کسو کار نی یا ویدہ اللہ دا پیغمبر کردین فا خون دا غیم دستا ملو دے چھے دا خو مخلوق ندے جور کرے اللہ دی کی دا خوبوالے چولے رہے ہو دا اگا مچونے دا پیدا کرے دے نور دی کہ مخلوق سلاس کو نہ چلی گی